كاوي مجنون سورة نون او سورة قلم چې مطلب د دې ترغیب او مسلې ته دعوت او تبلیغ چې دې کې ډېر د همت نه کار واغستی شي او دې کې کمزوري و نشي یا سستی و نشي نون یې ذکر کړی دی دې اصل مطلب پشان داغی نور سورتونو داغی پاول کیوم یو حرب راغلی دی حروبنا لکا صاد یو حرف دی قاف یو حرف دی دغسی نونم یو حرف دی داغی حروف و نادا اللہ رب العزت سا حکمت و ناغد دینام دے چاگی کیا مطلب دا قرآن اعجاز دے چو قرآن دا سی و معجز کتاب دے چدا سی سوک جوڑو لے نشی سوک راوڑے نشی کاغی و صورتی هم کاغی و خبری چه به حدیث مثلی ہی ویلو سوره تور کی او کاغی و حرفی ده حروف ده قرآن نا لکه ده حروف شو نو دا سی حرف هم سوک نشی جوڑو لے د کوم حروفونه چې د قران آیاتونه او کلمات جوړ دي مدد محققین او قول لکه زمخشری شو او صاحب د مدارک شو او حضرت زحاق د دې قول صفا هم دقه دي چې څنګه نور سورتونو کې دا حروف راوړي دي تغز دلتا کی ام نون راوڑو جمعلات تینا حرف دے چاگیتا حرف دا حروف حجاوی لش انہی او حروف چی داغین کلمات جوڑی گی مرکب کی گی او دے اجزا دی دا اصل مطلب دے دا بالکل پاک ساک مانا دا سو مشکلات او سو اعتراضات پکی نشتا دا به سره وایو چې دا الله په دې سره سم مراد دی دا صحیح دی زموږ په هغې باندې ایمان او پاتې شو اقوال او روایات نو قسمه قسم دي چې د هغې ذکر ته هم ساجت نشته خو ذکر یې صرف د دې دپاره دی دا خبرې شوی دي کتابونو را ذکر کړی دي کنه او خلق باغی باندې اعتماد کی او د اعتماد خبرې نه دي ځکه دا غیزه پاره سو دلیل نشته سو سند نشته چې خلق یې کوي او هغه دا غی کتابونه مشهور دي چې دا خبرې بل ځای نه دي تاریخ دے ابن عساکر کی اکثر بے بنیاد خبری او دغا سے کتاب دے ابن مردوی کی کتاب دے ابن عبد دنیا کی او بعضی کتاب دے بے حقی کی امی ډیر زیات ابن ابي حاتم نقل کیدا بے بنیاد خبره او راویان داغی دغی امام کلبی و سالبی و واقدی بس چه دی خلق نه نقلی نپوشا چه دی سو بنیاد نشتا دی نو کلبی نقل کلی دی انسبت لوی خلق تکلی لکا حضرت مجاہد شو مقاتل شو ابن عباس رضی اللہ عنہ دا شو ادا نسبت معلوم ندے چی اغیدہ سویلی دے کندی بیلی نیو قول دا دے چی نون دوات توی دی قول کسی نقصان نشتا دکول قلمی ورسر دی او دوات او قلم دامیشه دا پاری او زی دا زحاق قول دی دی کسی نقصان نشتا حضور عجیب سخاص سندی انو معلومی گی چی قلم او دوات گوا دی دویم قول دا دی چنون دا اللہ دا صفاتو نین جدا کرے لکا نور اللہ نونی دا جدا کرے نصر اللہ اللہ مدد کی خپل بندیانو سر دا ہم صحیح قول لے سغلتی و خطائی پکی نشتا ہاں دی پسی چکم اقوال ذکر کو ناڑیر ناشنائی نا قول کلبی ذکر کرے اور دا خلقو تا نسبت کردی چی حوت و نون چی دے دا نم دا مئی دے حوت مئی تا ہوئی کنا آغا سورت انبیاء کی چرازی وزن نونی یونس علیہ السلام تا زنون وی زکاہ دمائی پکیڑا کی پاتشی اوڑی رواق داغی وجہ نیدل تکی درمانا دا مئی غستی دا حوت اغا حوت سشی دے اغا مئی کم مئی دے نوی دا آغا دے چې د وو زمکو دلاندې دی او بیا د دې د پاسه یو لویه ګټه ده او د هغې د پاسه بیا زمکه اسمانونه او د هر څه په هغې پراته دي دلرنه ولا دلیل ذکر کړل چې حدیث د عبد الله ابن سلام کې راغلی وو د خبر شو چې نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت کړل دی رانیز دی شوی دی د په اهل کتابو نو زه راغلم نبی علیہ السلام سره ملاقات په غرض باندې ملاقات وکړ ایمان راوړو ابیس تپوسو نا کڑیو نبی علیہ السلام نا او تیوی چی دا آغا سوالو نا دی چی با دی باندی بل سوکن پوئی گی بید پیغمبر نا رمبی سوال پا گی داو چی دا قیامت اخیری علامہ صدا اغینا پا لبیانو ری علامی نئی دویم دارا چه جنتیانو چه لرشی نلوم بے توعام چه اللہ ورکی نوابسی ادرین سوال دا کړو چې دا ولي کله الګ پیدا شي کله جنې پیدا شي. نبی علیہ السلام جواب ورکړو چې اول علامه د قیامت اخری علامه چې دا غي نرستو بلنی نارن تخرج من عدن او تحشر الناس الى محشرهم. یو ور دی چې د عدن نه براوزی او خلق به محشر ته راجمع کوي او د دویم سوالو چې هغه لومبه تو عام د جنتیانو با کبد حوتنو زمایي کلیجه به جو ناغه ول دلیل ګرځول لې چې ګورال تراغلې کنه چې زمایي کلیجه به خوینده غمایې نه ست دلیل دې خلقو د پاره نور سمشته. اداغه سي دویم قولوم داده چنون دا مئی تویلی شی حود او خطیب ذکر کلی دی چکل اللہ زمکا پیدا کلا نیو پرشتی راو لیگلا تدی زمکی دا سمول دا پارج دا سمارا سمکی او پخپل زی کی او نا پرشتہ جرال او غید زمکی انتظام کو وغی اللہ تا فریادو کو چی اللہ اخبی کی خودو زی بھی نشتہ دے اللہ رب العزت ولوی یو غیر اولیگو چیس ناشنا غیو سلویخ ذرا خکریوی سلویخ ذرا لاسونا اخپیو او غیو درو داغا پرشتی داغا پا ملا باندی اخپا کی خودا نخوا آغی دخ پیزه خوش بیاوی غوی اللہ تفریادو که چه اللہ زمان دخ پیزه کی خودو زینشتا دی نو اللہ ولی او گٹا پیدا کلا آگٹا زمرا لویا والا کوا اسمانو نو زمکی او وای خو باغی ودریدو بیا غټی فریاد وکړ چې الله زما ته نشته الله دا غی دلاندې یو مې پیدا کړ نو ګټه پاغه باندې ځای شو مې بیا ذکر کړی دی چې دا وای نور بار خو سره په بو کې اوس په می په بو کې وي او په دروازه یو ځل ساغستو چې صاحب واغستو دا سمندر چې موج وي نو دا د هغه د وجې نه وي چې دې کله ورځي کله پکت ځي نو دا غاسا اخلي خبره ټوله په مې باندې بوچوا ځکه فرشتي خپل خې په وې باندې او وې ولړ په ګټه باندې او ګټه د مې په شا پرتا و نون ودا مې اتنو نکاب الاحبار لکلی دی دام تابعی دی اہل کتاب و مسلمان شیو خود خلقو پی اعتماد نشتا چې د پسغر از باندې اسلام قبول کړ. دا ډېرې خبرې دا خپل اسرائیلیات نو کابو الاحبار وی چې ابلیس راغی نو مې ته وی چې ډېر لوی بوج دې در باندې دا څه درکمې دا څوک دا آسان کار دی چې کروټ بدل کا لڑا واوڑا نو آسانا بشی در باندی ناغ باندی ام دی ابلیس وسوسی اثارو کو نو اراده اکڑا نو اللہ رب العزت داغ پس پیمہ کی اوماشی ننیستا چی اغا اللہ تفریادو کی چی اللہ دیب بلانا مخلاص کی داوست نو اللہ سوال قبول کو نو راوو تو خمخ تیناس دے ادیو تنیغ نیغ گوری او دی تناس دے کچری ڈڑا بدلے نو جوڑ ما تزے معلوم دے دا بکواس دا خبری دا خلق قرآن پر تفسیر کی دا نون نے دمرا لویشے جوڑ کردے دے نون دا ٹول اسرائیلیات تھی بے اعتماد خبری دی او دا کتابوں نے اکثر نقل کردی دی او جوڑا و بنیادی دا دا اسرائیلیات و دا یہودو باسو ندی چکلی دی پا دیکی خدای خبر چیز آغی پا حق کے پیغمبر ویلی چی بس اس آغی تاڑو توجہ مکوائے نو تا رشاوائے نو تا دروغوائے آغی تا دمون گاجت نشتا قرآن و سنت شتا دے کا نخوا قرآن و سنت کی خودی سا ذکر نظر آگلے او دې خلق دغه دلیلونه اجتزان لرانی سی ښا لکه د مېد پاره کوم دې دلیل رانی ولې نو د وېد پاره هم دلیل رانی ولې چې وی حدیث کراغلو چور پسې مل مستیا با د جنتیانو داغی غوی غوحی چی اللہ پیدا کرده دی چکل جنتو نا پیدا کرده دی اوغا دا جنت پا ورشوگانو کی بار بار چکم دا بادی نا پلزه دی کنا شاڑی ماڑی نا غوی پاگی کی سریگی ہوئی خوا وی داغا غوی دی نا چاگا غوی دی نا خو تاسوی پا جنت کی سریگی ندی دا دزمکو دلان دسنگا لان ادا غی گٹی دا پارا ام دلیل پیش کی جو صورت لقمان کی راغلی دی چو لقمان حکیم خپل زیت ہوئی چی آبو نئی انہا انتکم اسقال حبت من خردل فتکن فی صخرت چی بچی کدا عمل ستا دوری دا دانی عمره او بیا چرتا پا گٹا کیروی سوخرت ناقا سوخرم رات چی دو غید اخفیز اینو اللہ والا گٹا پیدا کرا او دو گٹی زینو اللہ والا مئی پیدا کرا حضرت شیخ بویدہ دین دوانو پا کتاب انو کی دی چی از مکلان دی وایه دیو کویلان دی غټه داو د غټیلان دی مایه دیو بسر سپاغو جوړ دا قران دا دومره به حدا به انتها آیاتونه چری کی صراحتن الله رب العزت وای چې زما کاسمانو نه ما ټینګ کړی دی الرحمن على العرش استوى بر عرش ده غیبان دې الله قدرت ته او لو ما بالسماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السرى دا الله په اختیار کې دي کاسوانونه دي کزمو کې دي او کوزمو کو دلان دي هغه او بودی چلم دا خاورا دا تول دا اللہ پا اختیار کی دا نا پا غیٹنگ دی نا پا مئیٹنگ دی نا دا نون نا دم رلوی قصا جوڑا کردی دا نا او حال دا دی چی نون دا دا سشینم ندی نا دا مئینم دی نا دا پلسنم دی دا خو اگا حرف تی دا حروفو نا پښان د قاف او د سواد چې الله غراوړي دلته یې نن راوړي دي او د قران اجازه ته اشاره کوي چې قران هم د دې ټکو نه جوړ شوی دی د دې نن نه او د دې قاف نه او د دې سواد نه او د دې الف نه او د دې لام نه جوړ شوی دی چې هغه د خلقو جبا ده او لغت یې دی او خبرې دي نولی نشی راولی دا قرآن پشانتی الفاظ ذکر چی اللہ دا خپل کتاب نا خلق عاجز کرده دا مقابلی نشی کولی کنا والقلم او گواد قلم قلم نمرات صده حدیث کرا لیو عباده ابن سوامت رضی اللہ عنہ چه اول ما خلق اللہ القلم اول یعنی ده عرش نفس رنبی خو عرشو کنا و بیا اول چه اللہ پیدا کرو پا مخلوقات کی نو قلم یا پیدا کرو فقال له اکتب حکم و توکو چه اولی کا اگر بسوال کری چی ما اکتبو یا اللہ سولی کم نقال اکتبو ما هو کائن اولی کا تقدیر اولی کا جسو تر قیامت پوری کی گی ناغا اولی کا ما هو کائن تدی عالم تقدیر اولی کا دا هر بندہ تدی عالم کی بس عمر بندیانی تدی کی بس عمر انسانانی نو دا هر یو ریکارڈ اولی کا دا هر یو عمر اولی کا دا هر یو رزق اولی کا دا هر یو اجل اولی کا چکل برازی موتتا دا هر یو عمل اولی کا چی شقی بای کسعید بای نیک بخت بای کبت بخت بای دې ته تقدیر وي د هر یو باندې لیکل شوی دی او لوح محفوظ کې پراته دي نو بیا پکې رالو چې فجرا قلم روان شو لیکل شروع کړو وی لیکل ارسی ولیکل نو ثم جف القلم بیا قلم وچ شو زګا نور لیکل ته ضرورت نو کنه ها نور زنه دي لیکلي وچ ابن جریج وی چې قلم نور و طوله 100 عام رسول کالو په منزل وګدو نو قلمم نورو لوح اغا تختیم دو نوروی نو اغا لیکلشو پا دی باندی تقدیر اولی کلشو تقدیر دی وجنوی چوز کم ملائک لیکل کئی دار انسان عمل لیکی جدی سکی خبری لیکی چسک وائی اغا لیکی او بیا بر لانشی نو کم چه کم دے که ریکارڈ پروت تے نغی سر مخامخ کی او بیاوی چی واپس رازی نو دا اغی ریکارڈ والاونا چی علتا کم حامل دا خزان چیان دی علتا ملائکو نداغینا سبانه روزی دا پارم معلوماتو کی چمون خونن دا ټول ریکارڈ راولو او سبا چکم دا کار روائی دا کم ڈیوٹی دا اگر آتا لگو خواه نغال تا کی اغی مخ کی معلوماتو کی نبیاراشی نو بس چسنگی لدلی نو اب قصد دا انسان عملی اغولی کی اولی کی آسان ہی ہوتا نوی کل دی چی تپوسو کی چی دا سبا عمل بارک معلومات کو چی دا دی انسان بیغیوی چی مونگ سرا دا سنشتا سبانه روزی دا پار دا دا عمل تپوس کو اغیوی دا سبانه روزی دا پار دا مونگ سرا اس چی نشتا نا دا عمل شتا نا دا رزق شتا نا دا عمر شتا نو چی اغی راشی نا رشا واس شوی پلانه امر ده او از بخین به جنازه دا غری کارت ده ول قلمه چار سی لکلی اصل لکل خواه دی ملیک وست لکل کئی کرام الکاتبین دا دویم در لکل دی دا سی چکل دی خپل ریکارد ووسی او خپل پیش کل تک نو اغیبا که ترمیم مرمیمو که چه دام پا کسی دیاتی لکلی آتی لری که یمحو اللہ و ما اشاو و اثبت محو اثبت اللہ کی کن ولی دلکلو دا پارا اغا ضروری خبری چه باغی یا ثوابی او یا عذابی ادی خوار سلی کلی پا که راشا و کینا پاسا و چیرا را دوڑی را را دا تی نلری که دا دیاتی خبری دی کنا د دې په لیکلو کې دای او چې الله کوم لیکل کړی کوم تقدیر کړی نو هغه صفه شي بس هغه کې څه زیاتی نشته نه به کمې شته د قلم په اړه کې دا او حدیث چې دا ول الله قلم پیدا کړو او د ته وی چې ولي کانو د ولي کړنو چې څه هغه ته قلم د تقدیر ویل شي یوازه دا قلم ته نمرات دی نو ابن کثیر وی بهتر دارا چې مراد دا قلم نه جنس قلم دی خاص قلم نه دی مراد جنس قلم چې چلیږي په دنیا کې زګ دی کې فائدہ زیات ده چې شاه عبد العزيز رحمت الله له بیا غشمارلې دي چې دنیا کې څومره قلمونه چلیږي ناولی خو قلم دا تقدیر چی باغلی کل شویدی آقا قلم دی او بیاور پسید دویم قلم داغ ملائکو دی چاگا کرام الکاتبین دی او لکل کئی قلم دا کرام الکاتبین دا ځان لدی او بل قلم دے دا ملائ اعلا چا اسمانونو کے کم دا پرشتو دا ملائکو کم جماعت تے او غی کم خبر اوری دا اللہ طرفنا دا نور و ملائکو پا ذریعہ باندے او غلی کی اگی تا قلم دا ملائ اعلا وی دغسی ورپسی قلم دے د سلاتوینو د بادشاہانو بیا ورپسی قلم دے د قاضیانو د مفتیانو کیا غیس لیکل کی اوس مسائل او بیا ورپسی قلم دے د حساب کون کو محاسبین دار خبری صاحب کی کنا دنیا کی سمبرا ٹیکی دی او سمبرا کپنے دی او کارخانی دی دغی تا قلم دا حساب کتاب ہوئی کنا او بل قلم دے دا اہل شورت اہل شورت سی پولیس افسران حاکمان چه دی قلم و نسلی کی دروازی روازی انا شنالی کلی دی دی او بل قلم دے دا مورخین و تاریخون ایلی کلی دی لولی تاریخون او بل قلم دے د علماء بل قلم دے د اطباء ڈاکٹران دا ټول پکې راضی کنه خا اخی فقط سو پوی طبيبانو ډاکټرانو قلم چې سلی کیو دغه سی بل قلم دے د فقها دا علوم یې لیکلي تصنیفات یې کړی بل قلم دې د مصنفینو هر قسم مصنف چې او تصنیف کړی کا په فقہ کې کا په حدیث کې کا په تفسیر کې بل قلم دې د محدثینو او بل قلم دې د مفسرینو دا سو قسم ذکر کړی چې مراد د قلم نه جنس قلم نه جنس دی ته وي چې دا غیر د لاندې ډیر قلمونه راضی کنا دا ټول د دې د لاندې راځي او له په گواهی کې پیش کړي قسم پی کړي ځکه قسم علامه د شرافت ته هغه شی باندې الله سوګن کوي او په شهادت کې پیش کړي چې هغه ته عزت حاصلې په دنیا کې نو قلم ته ډېر لوی عزت حاصل لې او بیا خاص خاص قلم چې هغه د تقدیر قلم دی هغه د کرام الکاتبین قلم دی هغه د ملائکه اعلی قلم دی دې ته ډېر لوی عزت حاصل لې نگواد قلم هر قسم قلم وما یسترون او گوادی آغا چلی کل کئی لگیا دیلا ساتوارہ ندے ویلے یسترون یہ ویلے استقبال لے چیزر قیامت پوری کم لکل کی گیا نا وما یسترون دا ٹول گوادی دا اللہ طرف نام او په شهادت کې پیش کړي پس خبره مان ته بنعمت ربک بمجنون په دې خبره چې یو قلم دا ندی لیکلي د دې پیغمبر پاک په حق کې چې ذکر جنون دې ذکر لیوانتوب دې بلکې هر قلم تصدیق کړي دې چمان تب نعمت ربک بمجنون هر قلم تصدیق کړی دی او هر لیکلو تصدیق کړی دی کاغذ لیکل دو کرام الکاتبین دی او کاغذ لیکل دو تقدیر دی او کاغذ لیکل دو علماء دی کده فقها دی او کده حکما دی ټول د دې تصدیق کړی دی چه تا دا اللہ رسولیه ترشتین رسولیه تار رسالت کی شک نشتا انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم پا یو کی دان دی راغلی چرتا چه دی پیغمبر کی جنون دی علیوان توب دی نیو قلم دا لکلی دینے پا یو کتاب کی دا مندیشی هر قسم چشوی دا بګی چری ندی راغلی دا ټول یې گواکلو په صداقت رسول باندې او پشان او په عظمت رسول باندې چې دومره لوی شان یې دی چې په دنیا کې لیکل شوی دی که اوس کیږي نو باقی که بده پیغمبر تصدیقی باقی که بده پیغمبر تعریفی و باقی که بعد ده عظمت او شانی نیتو بنعمت ربکا مانا پا فضل ده خپل رب سرن ده بتابان ده رب فضل لی ده بتابان ده خپل رب دیر لوی احسان دی او انعام دی چتی بچکڑه ده هر قسم جنون نا زار قسم خطائینا و غلطینا چطور توبہ کی راگلی عف اللہ عنکا اللہ ساتلے دار غلطینا اللہ بچکڑے دار نقصاننا و دار عیبنا لما زنت لهم خبر و ترست کئی او صفائی مخ کی پیش کئی چی عف اللہ عنکا دار سنا اللہ ساتلے نو جنون کم دے نو جنون شتا نو شعر شتا نو کذب شتا نو افترا شتا نو دورو چه مشرکینو بدا الزام دیر لگاو نو چه آخر کی رازی چه بس دا بیوی چه دخلے ونے دے انکا لما جنون او دا سه سوره حجر کوم تیر شوی وو هغه ډیر ظاهر حکم چې ايو الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون مشرکین ویلو ټولو ښکارا ادمره وسره حسدو شنو یې ناغستو ته چې محمد نبی او رسول خاغي اسنه مانو چکن یا ایو النبی یا ایو الرسول ویلوی خنوم اغسطلوم داغی پی نسود که دا چه ده محمد ندیکنه محمد خو تعریف شده تا ویلی چه دیر لوی تعریفی کنی اغیی کنه دامان مزمم بیو تا وی نو خبر ایدوم رو اگدر که چه یا ایوها الذی نزل علی ذکرو ای حق سلیه چپا غبان دیسو ذکر نازل شوی دی انکا لمجنون تو خام خالی دیر سخت دعوی کڑی ہو بی اللہ ذکر پر رد کی دیر تاکیدات ذکر کڑل او شواہد دی ذکر کڑل چگر دا ٹول لرس پدی گوا دی اگر کتو دنیا کی دا ٹول نرست ران لے لیکن تاستا تصدیقات دیر مخ کی دی دزمو که اسمان ده پیدا که دو ناوم چه ده قلم نقلوم بی قلم اغم را دو کنخا قلم ده تقدیر ناغا چه لیکلیو کائنات نده پا کیوم لیکلیو کنا چه ده طولو ناخری پیغمبر چه باغ بانده یه سلسله ختمی گی ناغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناغا با عربی ناغا با حاشمی ناغبا ټولی دنیا ته ای الناس کا پتن ټولی دنیا ته دار سری کلی شیو کنه دیو جن داغه حدیث دا مطلب دی چې کوم صحیح حدیث دی یو خدای کمزور دی چې پیغمبر پاک وی ویلو چې كنت نبیان و آدم بین الماء والتوین دا کمزور دی دا وقت پیغمبر ما چې آدم علیہ السلام لا په خټو په بو کېو بیا کول کې چې پیغمبر به د بیره شنو هغه حدیثي دا علامه دې حدیث ته کمزور دی چې کې د پیغمبر احترام نه ذکر شوی ندا سیدی چه ان کنتو نبیا و آدمو بین الروح والجسد دپاغه وخت کې پیغمبر ما چې آدم علی السلام داسې پمیان د روح او د جسد کې و تش بدن جوړ شي او روح پکې لانو چول شي او درنګ ساتل پکې روح اچو نو وخت کې نو صحیح ور چې خلقو د حدیث نه صحه وي وي اولين او اخرين دي الک خپل خبره تاسو وچکا څوک بناستی دور به عربه په شرنګ باندې خبر شوی او به خاندي در پورې چې او تن تا اولين او اخرين جمع استعماليږي یو تن دغه اول او اخر ویل شي اولين او اخرين خو صغي دي جمع دي دا د پیغمبر په حق کې نه دي دا د امت په حق کې دي چې ویلو خزانه نو یاد کړي ټول امت ځان سره یاد کړي چې نحنو الاولون نحنو السابقون مونږه د ټول نه مخکې یو مونږ د ټول نه رستو یو دی ویلو ها یو ځان نو یاد کړي ویلو چې مونږه یعنی امت د ټول امتو نه مخکې یو د ټول امتو نه رستو یو رستواله خو معلوم دی چې رستو راغلی یو دنیا کې په خلق کې او پیدایش کې رستو یو خو اولین یو چې جنت ته به د ټول نه مخکې داخليږو اولین په دې معنی چې جنت ته به د ټول نه مخکې داخليږي نو دې پیغمبر ته اولین او آخرین وی په دې نه پوهیږي چې اولین څه ته وی چې ته د اولین دا معنا کوي چې دې مخکې پیدا شوی چې آدم علیه السلام کې لا روح نو اجولې نو دې بیا آخري څنګه شو دا راته وایم چې ته د اولین هغه معنا نه کوي چې کوم صحیح معنا ده چې جنت ته مخکې تلل دي کنه او دا معنا کوي چې را دې د ټولو خلقو نه بلکې د آدم علیه السلام نو مخکې پیدا شوی دی نو دی آخرین مارا راتا او کچه آخری سنگا شو چه دنیا کی ام اول شو آخرت کی ام اولی نو دی آخرین مانا خو معلومه نشو کنه دا سمو آیا امت اولین دی امت آخرین دی پیغمبر باگی باق پلا را دی پڑی رو دیونو که اغزان دی امت سر مرگره کڑه دی کنه خوا امانه دغه دا چ اولین په دې معنا چې جنت ته به د ټول امتونو نه اول او اخرین په دې معنا چې دنیا کې ټول نه رستو رالو اته مخکې کې چې د ستوري او پاسمان کې نو د حدیث دا معنا ده چې پیغمبر ویلي چې زه هغه د تقدیر خبره کړې ده چې زما تقدیر الله هغه وخت کې کړو چ آدم علیہ السلام کې لا روح نو اچولې نو لیکلیو چې دا پیغمبر باخري پیغمبر یې خاتم النبیین وی امام الانبیاء وی او ارسله کافۃ للناس ټول دنیا ته ورازي یو قوم ته نه یو ملک ته نه هغه د تقدیر خبره وا چې بین الجسد والروح کان دا گوازی پا دی بانده چنه تو پا نعمتو او فضل لخ پر رب سرام بی مجنون زر لیوانه بارالا دا کمال دا پارا تاکید دا پارا او دیتا مفسرین سیف الخطیب ہوئی دا خطیب تورا دا انکالا چه او خطیب خطبه کئی او تقریر کئی او یو خبری دا دیر زور ورکی نو بابا راوڑی کبس شی باندی چرتا پا باطل باندی رد کئی آسا کئی نو بابا راوڑی چی لیسا بی شین ایس شین او که اس بات کی نوم قرآن هر دیکی ویڈیو کنا فلما اضوات ما حوله ذهب اللہ بی نورهم ارسی نور پاتې نشي ځکه بار اله کنه عرصی جارو کرو ادغا سے عرض ہے کہ چی قرآن تاکید کی نو دا لو شاء اللہ دا ذہبا بے سمعہم و افسارہم سب اعتنا غستیو اللہ دا سے نکی نو خان نو بی مجنون ذرہ لیو انتوب نشتا بکی ذرہ جنون نشتا بکی نیتا پا نعمت تخپل افسارہم نعمت تمرات دا اللہ فضل دے دا اللہ احسان دے پتا باندے اور نعمت تمرات قرآن دے و وحیدا دا دلیل لے جتا تا ہے وحی کولا نلیوان توپا کی سنگا پاتشو اللہ اعلمو حیثو یجعلو رسالتا اللہ خپوئی گی چچال پیغمبری ورکی نمخ کے خپورا چک اپ کڑی کنا حیثو یجعلو رسالتا ہر چال نبوتا پیغمبری نور کئی خدا اللہ پہ علم کہ اگا قابل وی اگا مستعد وی اگا مستحق وی او پٹول صفتن باندی موصوف وی سمرا صفتن دو کمال دی او دا قابلیت تی دا انسانیت دا پاکی موجودی کا نخا بمجنون او دشمنان پا دی باندی گواو چه اغیوی چه پیغمبر دیر عقل مند انسان دیر او ابتدا کی چکل وطا رنبے وحی وشوا او راغ کورتا چه اغواق کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اغوا صرف نور نوی سلویخ تو کال عمر کے وقت نبی علیہ السلام تپنزیش تو اگا وقت کے وقت سر نکاح کرو نبی آچی دے سلویخ تو تغوری تن وحی والا مچی راغی نو دیر پریشان ہو اور دیر بدن یہ خلیشوی ہو اویوی چی خشیتو علی نفسی زخب اقبلزانو یری دما جبریل والا زور ور کرو کنا نوی زخو یری دم پخ پل زان باندی حضرت خدیجہ وطوی چی کلا تبا چری پخ پل زان نیری گی زکت آغا خلقو کے نئی چی بزان یری گی تاکی صفات موجود دیر عمدہ انکا تکسب المعدوم تدنا چارو خلقو امدادو نکے او وتعينوا على نوائب الحق او جسمرا په حق کې صحادثه او مصیبتونه راځي نو ته پاره کې خلق سره امداد کوي او بل یو لذي بل لذي چې نوې نوې کوم مسلمانان شوي کنا او یا کني مسلمانان شوي نوم تاغي سره د حق په بارک ډیر معاونت کوي نور له تسلی ورکې نو و تقر الزیفا او دا میلم خدمت کہہ دیرو دا صفاتو کا نخوا اغیبا کی صفات لی دلیو مدد دا سلیتا مجنون ویلیشی چاگا دا نبوت نمخ کیوں اغیمانی چا دا صفاتو نا اچاکی نشتا دے قرآنم پیش کلو سورت یونس کی چی فقد لبستو فیکم عمرا من قبلی تاسو کې مسلويخ کاله مخ کې تیر کړی دي مسلې نه مخ کې نو وایې کنه دا مسلويخ تو کالو کې په ما باندې سو اثبات کول شي چې ما چې سره دوکا کړی دا یا مې چې تدروغ ویل دي یا مې د وعده خلاف کړی دي یا مې چې سره ظلم زیاتې کړی دي کنه یا مې چې تکنزل کړی دي وایې کنه قد لبستو فیکم عمرا من قبل نیتو پا نعمتو پا بزلق پا لبسرا زرلی ونیم و ان لکا لأجرا غیر ممنون او بیشکا استاد پارا خام خان اجر او ثواب دیم درجی او مرتبی دی داسی غیر ممنون بے حسابا ممنون من یو بمانا دا قطع سر رازی قطع نو غیر مقتوعین کیا ختمی گی نا ختمی دن کی ندی غیر ممنون او دویم پمانا دا حساب سروم رازی چی داغی حساب کتاب اللہ تا معلوم دے دا بندیانو پا عقل کے و فکر کے نرازی دره مانا دی مخشری کرده دی اخو پاگه اعتراض شوه دی معتزلی دی کنا اده معتزلی و دا مذب دی چی پا اللہ بانده دو بندیانو حق دی ایستاسو اپینو مون خونشوه لیداسی پا اللہ دی چا حق دی نو غیر ممنون سمانا دا سمانا کی دلتا من احسان تاوی ازبادن تاوی یمنو من نا یمنو یمنون علیکا ان اسلمو اے پیغمبر دا منافقان راضی او تا باندی احسان خیجی چمونگا اسلام قبول کردے او تاڑو تا پوسن کہ دمونگا عجیبا سڑے نو تاوائی چلا تمنو علی اسلامکم پا مام سے احسان دے مالاو اسلام راوڑے دے پلاو پیدا دا کرشتی نیانو خودے بدلہ دیا جراو بدلہ درکینو پا مام سے احسان دے ناغوی غیر ممنون تا دا پاراغا اجر دین چداغی احسان پتا باندی نشتا دین غیر ممنون دانه چکنه اللہ پتا بانده احسان کرده نا دا خستا حق پا بانده غیر ممنون دا بنوی چی دا اللہ احسان ده پا ما بانده نا دا ستا ستا پا اللہ بانده حق و نزکه دل عجر و نبوت و دا گورو سمرا غلط مانده پا اللہ بانده چا حق و نشتا ده که پیغمبران دیه که نور دی اس حق نشته ده تا دا اللہ محض فضل لکھا که پا انبیاءوی کرده نو احسان و فضل کرده که پا عام مومنانویم کرده نو عام احسان و فضل کرده که پا نوروی کرده نو اس سوک داغ دا احسان نخلاص ندی خوا بغیر دا معتدلو نا آغی نما نکن آغی پا منگ ایسے احسان دا خود منگ حق پا آغا بانده تا سیجی با خلق نو دا داغی دا کفر یاو خبره نوری دیر زیادتی دا کفر خبری خیاو نا داغو پا گلات نا خبر دا چی نوری کمی دی او با بازی صوفیه چی دی نو آغی وی نا نا آغی موی خو علما دیو دا خدای پا حقی خسوچ و فکر کرده دیو سسوچ و فکر کرده عجیبا خلق دی خدا نو دا مانا صحیح ندا چه بیشک آستاد پارا عجر دے پالا باندے غیر ممنون چه عجر احسان ندے بغیر دے احسان نا پتا باندے نا دا اللہ احسان دے پتا بے نعمت مانا سو شو بیا یو خبر چه غلط ہی کنا نو پا یو جملہ کی با تناقض جوڑی پا یو جملہ کی با خبر اول او آخر یو بل سر ٹکراوی گی نو گورا بے نعمت رب بے کنا معلوم شوا چتا باندخ پل رب دیر لوے نعمت دیر لوے احسان دیر لوے فضل لے او چتا دا ممنون دا مانا کے غیر ممنون چو بتا باند اللہ سا احسان نشتا اگو بستا حق دوار خبر دیو بل سرم ہو او جنگو لی مخالف دکھلن خوا تو باتیل خبر دا علامہ ای خوا انک لعلی خلق عظیم دیکھ تفصیل لبیا بھی انشاءاللہ.